mke wangu. Sijui kurudi. Wewe andaa tu mapochopocho mke wangu. Hiyo ndo raha kwa bwana. Haya nimekuelewa. Haya, I love you. Mwa. Mkeo wewe? Eh bwana. Hapa nakumbuka umeoa mshaji wangu. Eh bwana. Hata na wazetu. Ni masuala kwa bwana. Umeoa mfaidi sana tu. Wewe ni mbona tolea macho? Tawali ni wewe. Jamani sitaki kuoa mpaka nijue. Tula sijua kabila ndo mtajue. Mimi sitaki kuoa mpaka nijue. Nikijua kabila ndo mtajue. Kwanza mtanga sipa mapenzi. Jamani nikiwa naye ananienzi mimi. Jamani wazikuwa kwa ushirikina. Chapewa ni mbwata ni msahau mama mia. Jamani wakwele kwa vigodoro. Ntapiga ntauwa minende sero. Kama nikisema niowe mkulia. Bila kumpiga tujendelea. Nampenda mpale ila ndo mchoyo. Watu kuja kwa mbwata ni gomea. Nula natamani kwenda Moshi lakini na isi mbaka butu ntauziwa. Jomana sitaki kuwa mbaka nijue. Nula kijua kabila ndo ntajue. Sitaki kuwa mbaka nijue. Mingijua kabila ndo ntajue. Bado najiuliza mimi niowe kabila gani. Naumiza kichwa dula niowe kabila gani. Niowe kabila gani zeto ni nilekena. Niowe kabila gani mtupisi nilekena. Au niowe msukuma anipia ibu mtani. Walangi na wazuri loza hondo za kishetani. Waya sitaki kusema sana. Msije kusema natukana. Kama nikisema niowe mzalamo mimi. Wata mkodisha kwana kusutana. Mwezenu kama niowe muyao. Mana nilizikia wale watu wadini. Na mpenda mlukulu ila mpenda sifa. Aki wandani nitampanini mie. Njoma na sitaki kuwa mbaka nijue. Tula nkijua kabila ndo mtajue. Mama sitaki kuwa mbaka nijue. Kijua kabila ndo mtajue. Kuna nemu wa kipogolo ananipenda sana. Tatizo la pogolo wa umwi kwa wana. Ata mtu na mjomba wanaweza kuowana. Mara kumi ya makonja na hependa panya. Nikimuwa mgogo na ya tutazana. Nita wasubuhi jioni tutachana. Ata ukimpa nini ya taomba chajilani. Mbola nikeba chela ntao hata mwakani. Tula mkiwa kuowa na isi nishakosa. Lazaki kashauri minioe mnyakiusa. Mnyakiusa zimtaki jamani mbinafsi. Wanapenda kujitenga kama jama za mishikaki. Ndo mana zitaki kuowa mbaka nijue. Mama kijua kabila ndo ntajue. Mkukwa fela sitaki kuowa mbaka nijue. Chambuzo kijua kabila ndo ntajue. Sabu zale sitaki kuowa mbaka nijue. Ababa kijua kabila ndo ntajue. Na kizube mimi siyo mbaka nijue. Mama kijua kabila ndo ntajue. Anaitwa DJ Redoni. Akwanza nani asopenda. Asopenda na uliza nani asopenda. Asopenda mkubwa na wana napenda. Wanapenda abigi bose anapenda. Anapenda suma kunaga anapenda. Anapenda sende na doni anapenda ma. Anapenda ama mateza singe. Uwe singe atunde mwendo singe. Kwe singe tunateza je singe. Kwe singe ambaka jini singe. Uwe singe sedo ni umemona chula. Mama chula, dada chula. Tena chula we majizube ni chula. Tena chula we zungusha kia upande. Kia upande, kata kata kia upande. Kia upande, dula tale kia upande. Kia upande, teni mani kia upande. Kia upande, basi kata kata. Kata tena kata. Kata kata, mbaka chini kata. Kata kata, dula tale kata. Kata kata, na wanangu kata. Kata kata, sija ona kata. Tende, jamani am, weze doni. Ana nipala, jamani am, habane. Ana nipala, jamani a, na wana. Wana nipala, jamani a, na kiteja. Ana nipala, jamani a, ya o family. Wana nipala, jamani a, mama u. Ana nipala, jamani a, mama John. Ana ikwala nimu, anko anko kweli. Tende nione, nione, na kwa chezesha tuone. Bam, tuone, wami crazy nione. Nione, nione, mbaka chini nione. Ana itwa DJ Anta, weo mi crazy. Wananitaga msidula, mtoto magomeni kagela, mwala bubia mzwa bilimbichimbichi.